ำไมเรามีวัตถุกามน้อยเราจะมีความสุขหรือในข้อนี้แหละที่เราต้องแสดงให้เห็นถึงทุกฝั่งว่าชีวิตของคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขได้ที่ในข้อที่สองชีวิตของคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพบกันเป็นประจำทุกวันในรายการที่เขาตั้งชื่อให้ว่าธรรมรับอรุณเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทุกฝั่งที่ได้ให้ท่านผู้ฟังได้สามารถฟังสิ่งที่เป็นมงคลนำสิ่งที่เป็นความดีเข้าสู่จิตใจของเราตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีเลยตื่นเช้ามาในยามสุดท้ายราตรีนำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตนี่เข้าสู่จิตใจของเราเมื่อมีสิ่งดีงามเข้าไปในจิตของเรามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันไปรับรู้สิ่งใดเห็นสิ่งใดก็มีการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ออกไปดีมีมากขึ้นเท่านั้นโดยในรายการของเรานี้ท่านฟังได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้เราได้มาออกอากาศตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเวลาประมาณ60 นาทีที่เรามาพบกันนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างในวันจันทร์อย่างนี้ตามฝั่งปกติเราก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์ในแวดวงปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันชีวิตครอบครัวบ้างชีวิตการทำงานบ้างชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันมีอิชชูมีประเด็นมีปัญหามีเรื่องราวหรือว่ามีความท้าทายอย่างไรอย่างไรในเรื่องราวแต่ละอย่างอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถที่จะนำธรรมะมาปรับเข้าไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรเพราะในช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงในตำฟังมันมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเสมอๆในทุกช่วงในทุกวันในทุกเวลามีเรื่องราวที่จะเป็นโอกาสให้เกิดขึ้นได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ถ้ามันเป็นปัญหามันก็เหมือนเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ในโจทย์ที่เราจะต้องแก้นี้มีตัวแปรหลายอย่างในบางเรื่องบางราวเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวบ้างเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องที่มันเกี่ยวไปนึกขยายต่อไปอีกเพื่อนฝูงด้วยญาติมิตรด้วยในแต่ละตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นมันเป็นเหมือนกับสมการตัวฟังที่เราจะต้องแก้ในสมการนี้เราจะได้คำตอบอย่างไรเรามาร่วมกันค้นหาในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตในสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึงประเด็นของผู้หญิงตัวฟังที่มักจะมีคำพูดอยู่ในสังคมนี่แหละว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีจิตใจดีมีความคิดดีแต่ทำไมไม่มีผัวนี่คิดดีจิตใจดีเป็นคนดีด้วยแต่ทำไมหาผัวไม่ได้นี่ผู้หญิงที่อายุก็ล่วงเลยไปแล้ว20, 30, หรือ 40 ปีไปแล้วนี่นะแต่ทำไมไม่มีผัวไม่มีผัวนี่ไม่ใช่ว่าเลิกกับผัวนะแต่ว่าเป็นโสดเลยไม่เคยแต่งงานมาก่อนเนี่ยนี่เราจะพูดถึงประเด็นในข้อนี้สำหรับทางเทคนิคที่เราจะเรียกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีอายุมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสาวเถื่อสาวเถื่อหรือว่าสาวโสดหรือก็จะมีคำที่พ่วงกันเข้าไปอีกว่าห้อยขึ้นคานแล้วหรือว่าผ่านรถด่วนขบวนสุดท้ายไปแล้วผ่านถึงจาก3 แยกไฟฉายนี่ก็เลย30 ไปจนถึงสี่แยกหลักสี่นี่ก็เลย40ไปจนถึงห้าแยกประเกตนั่นคือตก50ไปแล้วอายุเนี่ยนะอายุล่วงเลยไปแต่หาสามีไม่ได้แต่ประเด็นที่ต้องการจะพูดตรงนี้ก็คือว่าก็จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำที่ก็มากดดันว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะหาแฟนให้พ่อได้สักทีหาแฟนให้ลุงได้สักทีหาแฟนให้อาได้สักทีนี่เก่งก็เก่งความรู้ก็สูงความสามารถก็มีแม่ทำไมหาแฟนไม่ได้หรือว่าจะให้อาไปหาแฟนให้หาคู่ให้เดี๋ยวนี้ท่านฟังไอ้แอปที่มันเป็นแอปหาคู่เนี่ยนะในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับว่าหาคู่เนี่ยโอ้ยอดการดาวน์โหลดนี่ก็มากสูงขึ้นไม่ว่าจะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลายๆคู่หลายๆคนก็มาหาคู่ได้ตกลงเป็นสามีภรรยาได้สร้างครอบครัวมาได้ก็เพราะอาศัยแอปพวกนี้แหละผ่านมาหามาประเด็นที่เราต้องการจะพูดในที่นี้คือว่าสำหรับผู้หญิงที่ว่าเป็นคนจิตใจดีคิดดีเป็นคนดีแต่ว่ายังไม่มีสามียังหาแฟนก็ตัวไม่เห็นหรือว่ายังไม่เกิดก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมีญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนใกล้ตัวเนี่ยเขาก็มากกดดันเนี่ยท่านหวังบางทีมันก็จะทำให้ความคิดเนี่ยมันไขว้เขวไปชายุบางทีฉันอาจจะตั้งใจไว้ละว่าชาตินี้ฉันจะอยู่เป็นโสดชาตินี้ฉันจะไม่มีผัวชาตินี้ฉันจะคลองโสดคู่ไว้ไม่ต้องให้มาเป็นภาระใครฉันก็เลี้ยงตัวเองได้มีความสามารถมีความเก่งแต่ว่าเวลาที่ถูกกดดันมากๆเนี่ยท่านฟังเดี๋ยวคนนั้นก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็พูดอย่างนั้นพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันบางทีเขวนะบางทีมันคิดนึกก็ยังไงคิดถึงไปเขวไปเขวแล้วเนี่ยก็ทำให้บางทีอายุ50โอ้เจอคู่คนนี้โอ้โหกว่าจะแหมเจอกันผ่านไปล่วงเลยมาแล้วก็ได้แต่งงานไปแต่ก็อายุมากแล้ว40แล้ว50แล้วพวกที่แต่งไปแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรากำลังพูดถึงว่าผู้ที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีสามีแต่ว่าถูกกดดันในเรื่องนี้อย่างมากถูกถามอยู่เรื่อยคำว่ากดดันนี่คือหมายถึงว่าไม่ได้ว่าบังคับนะแต่ว่าก็จะถามอยู่เรื่อยถามอยู่เรื่อยแล้วก็จะแนะนำเราอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเราจะทำจิตใจของเรายังไงไม่ให้มันเขวจะรักษาจิตใจของเรายังไงให้ได้มันได้ดีวิธีการที่จะตอบกลับไปทั้งที่จะรักษาคนอื่นเข้าด้วยจะรักษาจิตใจของตัวเราเองด้วยนั้นจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจหลังจากเบรกแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในปัญหาที่ว่าเป็นคนดีจิตใจดีคิดดีแต่ทำไมยังไม่มีผัวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องทรงพระนามว่ามหาวีระนยันติเวมหาวีราสัทธัมเมนะตถาคตาธัมเมนะนยะมานานังกาอุยสูยาวิชานตังแปลว่าพระตถาคตทั้งหลายทรงเป็นพระมหาวีระย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระสัทธรรมเมื่อพระตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมความริษยาจะมีแก่ท่านผู้รู้ได้อย่างไรมาเนมาระทีตุสูตรสังยุตตนิกายข้อที่520และในมหาวรรควินัยปิฎกข้อที่75ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทิดามารคือนางตัณหา นางอรดีและนางราคาหลังจากที่ทั้งสามอาสาพยามารผู้เป็นบิดาเข้ามาเฝ้าเพื่อยั่วยวนให้พระพุทธเจ้าอยู่ภายใต้อำนาจของตนแต่ไม่อาจทำได้นางราคาจึงกล่าวขึ้นว่าพระศาสดาเป็นผู้นำมูตัดตัณหาขาดแล้วผู้มีศรัทธาจะประพฤติตามจะไปสู่ฝั่งโน้นได้แน่พระพุทธองค์จึงได้ตรัสพุทธภาษิตนี้การที่ทรงนำชนผู้มีศรัทธาไปด้วยพระสัทธรรมคือธรรมะแท้เพื่อประโยชน์ของสัตว์มิใช่อสัทธรรมคือไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนพระองค์เองหรือนำไปด้วยธรรมะที่ผิดถ้าเข้าใจหรือรู้อย่างนี้ก็จะไม่ขึงเครียดและขัดขวางได ้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านฟังก็สามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยรับฟังย้อนหลังฟังทางออนไลน์ก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ www.piyotamman.com ท่านฟังก็สามารถที่จะดูอ่านข้อมูลพระสูตรฟังคลิปเสียงดูวิดีโอดูรูปภาพอะไรต่างๆได้ที่ในเว็บไซต์นี้ก็จะสามารถส่งคำถามสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ด้วยในช่วงเวลาที่เรากำลังพูดคุยอยู่นี้เป็นช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวที่เป็นไปในชีวิตเจอเรื่องการเงินการงานครอบครัวมาพูดอธิบายทำความเข้าใจว่าเราจะปรับสมการของเราอย่างไรทำยังไงถึงจะให้มีธรรมะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในแต่ละช่วงชีวิตของเราได้เรื่องราวที่เรากำลังพูดอยู่ในเอพิโซดนี้ในตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ไม่แต่งงานของสาวผู้หญิงที่ก็เป็นคนจิตใจดีมีความคิดดีพูดดีแต่ไม่มีผัวแล้วก็ถูกกดดันถูกคนนั้นเซาซีนั่นนี่โน่นถามแล้วถามอีกในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรแต่ก็ที่หนึ่งก่อนทุกฝั่งต้องกลับมาดูที่ตัวของเราเองในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านบอกไว้ชัดเจนบอกว่ากามเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายถ้าจะเทียบเปรียบระหว่างการเสพกามการที่ยังจะต้องคลองเรือนแล้วจะแหมมาทำจิตให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตรัสรู้เข้ามรรคผลนิพพานเนี่ยมันยากมากถ้าเปรียบเทียบกันกับการที่ไม่อยู่ครองเรือนไม่ต้องมีภาระนั้นนี่โน่นมากเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะทำให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตรัสรู้อริยสัจสี่เข้าถึงนิพพานได้อันนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าตัวแปรข้อที่หนึ่งชัดเจนเลยก็คือในเรื่องคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวฟังเป็นลักษณะที่หลีกออกจากกามไม่เนื่องด้วยกามการที่จะต้องครองเรือนนี่เราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดเลยนะการทำมาหากินการที่จะต้องไปทำงานการที่จะต้องมีการปกครองมียศตำแหน่งมีเงินทองมีชื่อเสียงพวกนี้เป็นกามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดนึกตริตรึกมาในทางที่จะอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยคุณต้องมองภาพรวมที่มันกว้างขึ้นไปกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่มองภาพรวมที่กว้างขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยบางทีมันก็ยังจะไปติดกับบ่วงของมารได้อีกกับดักของกามมันมีกว้างขวางต่อไปไม่ใช่แค่เรื่องของคนคู่เท่านั้นแม้แต่ในเรื่องของคนคู่เองก็ตามนี่ก็ยังมีรายละเอียดกันอีกอย่างมากมายในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ในเรื่องของเมถุนสังโยช ที่ว่าชายอายุบางคนอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นชู้สาวแบบนั้นแต่บ้านแม่ก็ยังจับมือถือแขนอย่างเงี้ยไม่ได้จับมือถือแขนแต่ก็ยังกอดลูบไล้อย่างเงี้ยเอาไม่ได้กอดลูบไล้แต่ยังมองตากันยิ้มให้กันอย่างเงี้ยเอาไม่ได้กอดไม่ได้ลูบไล้ไม่ได้มองตากันยิ้มให้กันแต่ก็ยังยินดีในการได้ยินเสียงยังพูดคุยยังพูดเคาะพูดเล่นพูดเกี่ยวกันถึงแม้จะไม่ได้พูดกันยังมองกันยังคิดถึงกันอยู่อันนี้ไล่กันไปนะคือในเรื่องของความเป็นคนคู่เนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าจะไล่กันให้ถูกก็คือว่าพอมีคู่ครองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะให้ครอบครัวสมบูรณ์ก็ต้องคิดถึงลูกว่าจะมีลูกแต่บางครอบครัวคิดว่าจะลดในด้านเรื่องนี้เอาก็เราเฉพาะ2คนก็พอลูกเราไม่ต้องมีก็งดเรื่องลูกทายาทสืบสกุลไปก็ลดภาระเรื่องการไปอันหนึ่งดีขึ้นไปอีกเอาสามีภรรยาเราก็ถือพรหมจรรย์ก็แล้วกันนะเราไม่ต้องยุ่งกันไม่ต้องนอนด้วยกันนอนคนละด้านของเตียงนอนคนละเตียงหรือว่านอนคนละห้องไปเอาถึงแม้ไม่ได้ยุ่งกันแบบในลักษณะที่เป็นชู้สาวเอาแต่ว่าก็เลื่อนกันไปอีกในลักษณะที่จะไม่จับมือถือแขนไม่กอดรูปไล้ดีขึ้นไปอีกก็ไม่พูดคุยระลึกซิกซีพูดก็พูดเกี่ยวดีขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ต้องมองตาปิ๊งปิ๊งมองสบตากันอยู่เรื่อยดีขึ้นไปอีกทุกฝั่งก็คือไม่ต้องคิดถึงกันไม่คิดถึงเพศตรงข้ามว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่กินดีไหมเขาสวยอย่างนี้เขาหล่ออย่างนี้ดีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือลักษณะเรื่องของกามในความที่เป็นเมถุนธรรมนะเมถุนเนี่ยหมายถึงคนคู่ทีนี้กามมันไม่ได้ใช่แค่เมถุนธรรมเท่านั้นแต่เราจะมองให้มันเป็นวงกว้างกันขึ้นไปอีกมันยังรวมถึงเรื่องของเงินทองเรื่องของยศตำแหน่งเรื่องของการงานคนที่มีการงานดีมีความสามารถมียศตำแหน่งสูงแต่ว่าไม่ได้แต่งงานเนี่ยไม่ได้มีผัวเนี่ยบางทีจะติดกับดักในข้อนี้ของกามชายยุไม่ได้มีเมตุนธรรมชายยุคิดว่าฉันจะอยู่ครองพรหมจรรย์ฉันจะไม่มีสามีอะไรในชาตินี้สามีบ้างลูกบ้างนี่ฉันยกให้พระพุทธเจ้าแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันจะมาปฏิบัติในทางคำสอนแต่ถ้ายังหนักเนื่องอยู่ด้วยความสวยงามหนักเนื่องอยู่ด้วยเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งนี่คือลักษณะที่เป็นกามเหมือนกันนะพอมีกามคลุกเคล้าอยู่อย่างนี้เนี่ยมันทำให้บางทีมก็คิดนึกไปคิดนึกไปเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของกามซึ่งมันก็จะคืบคลานไปทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวถึงมีการล่วงภรรยาผู้อื่นมีการคบชู้สู่ชายอันนี้เรื่องเมตุนธรรมเพราะกามอีกนั่นแหละถึงทำให้คนที่จะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานงกๆนั่นก็เป็นเรื่องของกามให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการยกทัพรบพุ่งกันมีการที่จะต้องปราดประหารกันนั่นเพราะเรื่องของกามถ้ามีอันใดอันหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันก็ขุ่นมัวบางทีมันก็เห็นภาพไม่ชัดเจนพอมีอาเจกมาพูดอย่างนี้ก็คิดไปบ้างมีคุณลุงมาพูดอย่างนั้นก็นึกไปอีกมีคนข้างบ้านมาพูดอย่างนี้ก็เกลียดไม่พอใจเขาอีกอย่างเงี้ยในประเด็นแรกนี้ก็จึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกามให้มีความกว้างกวางขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับเมถุนธรรมหรือคนคู่เท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยที่เป็นความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นและกายเมื่อเราทำความเข้าใจในเรื่องของกามให้ได้อย่างดีแล้วทุกฝั่งการลดละเลิกมันทั้งหมดนี่มันดี ทางนี้ทางนั้นทางนี้ทางนั้นฟังให้ดีเรื่องของกามเนี่ยมันเป็นเรื่องในใจนะเป็นความกำหนัดยินดีพอใจที่อยู่ในใจของเราไม่ได้หมายถึงวัตถุกามในที่นี้วัตถุกามคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได้เนี่ยวัตถุเนี้ยเช่นชื่อเสียงเงินทองลาภยศเนี่ยไม่ได้หมายถึงกามในที่นี้นะคือบางคนพอข้าพเจ้าพูดถึงจุดนี้ก็จะคิดงั้นฉันต้องสละเงินทองหมดเลยฉันต้องสละยศตำแหน่งงานการอะไรฉันไม่ทำแล้วนี่สุดโต่งคิดไปสุดโต่งก้างที่สองกิเลสเนี่ยมันทำให้เราคิดไปแบบนั้นที่พูดในที่นี้หมายถึงเอากามคือกิเลสกามไม่ได้หมายเอาวัตถุกามคือถ้าคนยังมีปัจจัยสี่อยู่มากละแต่ว่ามีศีลสัตตาจาคะปัญญาดีประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ได้นะอันนี้ได้อย่างร่ำรวยด้วยเงินทองปัจจัยสี่เรื่องสวนไร่นาพี่น้องลาภยศเรามีอยู่แต่ถ้าเรารักษาธรรมะให้ดีได้จิตใจของเราก็ปราศจากกามได้ในขณะที่อาจจะมีวัตถุกามอยู่มากได้ถ้าเราเปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งคนที่ไม่ได้มีวัตถุกามมากอย่างคนเข็นใจคนไม่มีเงินทองมากไม่ได้มีใครนับหน้าถือตายศตำแหน่งไม่มีแต่ว่าถ้าเขายังมีความปรารถนามีความชุ่มอยู่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องได้อย่างนั้นยังเล่นหวยเล่นเบอร์ยังปรารถนาที่ว่าจะรวยอยู่เนี่ยแต่ว่าตัวเองจนอยู่เนี่ยนะไอ้ความปรารถนาความยินดีพอใจนั่นคือกามนะกิเลสกามที่มันมีมากทั้งที่วัตถุกามเขาก็มีน้อยด้วยซ้ำนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสกามในใจนี้ที่ว่าเมื่อเราพอทำความเข้าใจแล้วเนี่ยให้ละมันเสียละเรื่องของกามที่อยู่ในจิตใจนั้นเสียพอเราละเรื่องของกามที่อยู่ในจิตใจของเราได้เนี่ยทุกฝั่งโอ้โหนี่มันจะมีความมั่นใจ 100% แล้วมีความมั่นใจ 100% ในอะไรในทางที่เราจะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานมีโอกาสมาแล้วนะเปิดโลกระเบียบเทียบดูให้ดีนะถ้าสมมติว่าเรายังครองเรือนอยู่หมายความว่าแต่งงานไปมีสามีสร้างครอบครัวใหม่มีลูกด้วยเนี่ยนี่มันเหมือนกับเปิดหน้าใหม่แชปเตอร์ใหม่ของชีวิตแล้วนะบางคนแต่งงานเข้าสู่สกุลสามีเอาต้องทำงานในครอบครัวสามีหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่นี่มันเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงใหม่ของชีวิตมีลูกตั้งครรภ์ก็มันเริ่มช่วงชีวิตเริ่มต้นใหม่เลยนะเป็นแชปเตอร์ใหม่ฉันเป็นแม่แล้วฉันมีลูกแล้วก็ต้องดูแลกิจการงานเนื่องด้วยเย่าเรือนเนี่ยโอ้มันภาระหลายอย่างเมื่อเราเข้าใจในข้อนี้แล้วเราไม่เอาต่างนั้นนะตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอยู่เป็นโสดเมื่อตัดสินใจว่าจะอยู่เป็นโสดจะไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยมันไขว้เขวกลับไปคิดเรื่องที่ว่าจะต้องมีคู่อะไรอีกเนี่ยนี่คือเรื่องของกามเข้าใจมันแล้วละมันให้เลยละมันให้เด็ดขาดไอ้ตรงที่ว่าละเนี่ยแหละมันจะเด็ดขาดหรือไม่เพราะว่าลักษณะของกามเนี่ยมันเหนียวทุกฝั่งมันคืบคลานได้มันสามารถยืดได้ที่เราคิดว่าเราตัดแล้วมันยังมีใยของมันอยู่อันนี้อันตรายมากทำให้เรามีความคิดไขว้เขวไปอยู่เรื่อยในเรื่องของกามเอาเราทำความเข้าใจแล้วจะละมันได้ในทุกฝั่งก็ต้องอาศัยความคิดความดำริไปในทางหลีกออกจากกามความคิดความดำริในการหลีกออกจากกามนั้นก็คือว่าให้มาหาความสุขในสมาธิอยู่เรื่อยนี่คือสำคัญเราจะละกามที่อยู่ในจิตใจของเราได้มันเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเอาคุณไปนั่งสมาธิที่วัดเอาสัก7วันดู7วัน10วันแล้วก็ดีแล้วนะกลับมาแล้วฉันละกามได้แล้วฮาเลลูยาเลยโอ้มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกฝั่งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ตั้งก็ฝึกเป็น10ปี20ปีอ่ะคนที่บวชมาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าละกามได้หมดนะได้บางส่วนเฉยละกามได้บางส่วนในความเป็นคฤหัสถ์บางทียังจะมาติดกามในความเป็นนักบวช ในชื่อเสียงบ้างในลาภสการะที่เกิดขึ้นบ้างดูอย่างพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นนะละกามมาจากการเป็นเจ้าชายยังมาติดกามในความที่ได้ลาภสการะจากพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยก็กลับไปหากามใหม่ได้ในรูปแบบอื่นๆต่างๆเราจะให้มันเสด็จน้ำคือบางทีมันไม่ได้ครั้งเดียวเอาฝึกอยู่เรื่อยในการทำสมาธิฝึกให้เป็นรูปแบบโอกาสโล่งโปร่งมันเปิดแล้วแต่เปรียบเทียบกับการที่ต้องมาคลองเรือนเอาต่อให้คุณไม่มีลูกอะแต่ว่าคุณแต่งงานไปในสกุลสามีคุณก็ต้องดูแลแม่สามีพ่อสามีญาติสามีต่อให้ไม่ได้ต้องว่าดูแลหรือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ก็ต้องไปมาหาสู่กันวันนี้วันเกิดแม่เอาก็ต้องแม่ฝ่ายไหนละฝ่ายนู่นก็ต้องไปอันนี้หลานก็ต้องไปนี่ไม่มีลูกนะแต่ก็มีภาระนึงด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเอาเราไม่มีคู่ครองแบบนั้นเนี่ยภาระมันลดลงไปเยอะเลยนี่คือโล่งแล้วนะโปร่งแล้วโอกาสเปิดแล้วโอกาสเปิดแล้วจะทำอะไรนี่แหละสำคัญจะไม่ให้จิตใจของเราไขว้เขวไปได้โอกาสโล่งโปร่งอย่างนั้นแม่บางคนก็เอาไปทุ่มในธุรกิจไงทำธุรกิจทำงานบางคนก็ไปทุ่มในการเรียนเรียนความรู้นั้นนี่ซึ่งเหล่านี้มันยังเนื่องโดยกามอยู่นะเนื่องโดยกามแล้วบางทีทำให้จิตใจเราค่อยเขวไปเรียนหรือไปทำงานบางทีมันก็เจอผู้คนเจอคนนั้นคนนี้ผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างอายุน้อยกว่าบ้างอายุมากกว่าบ้างพูดดีบ้างพูดเข้าหูบ้างบางทีมันทำให้เราเขวไปได้นะโอกาสเปิดใหม่เนี่ยมันก็นึกไปในทางกามได้จะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คุณต้องคิดนึกตรีตรึกไม่ได้ทางลีกออกจากกามอยู่เรื่อยๆฝึกทำสมาธิที่เป็นรูปแบบเข้าวัดทำบุญให้ทานเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอยู่เรือนแทนที่จะฟังเพลงเอาก็ฟังธรรมะแทนที่จะดูหนังเอาก็เข้าสมาธิแทนอันนี้จะค่อยให้จิตใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นมาได้พอจิตใจของเรามีความมั่นคงในเรื่องของการเราละได้พอสมควรแล้วมีความมั่นคงแล้วในเรื่องของญาติพี่น้องดูฝั่งนี้คือประเด็นที่สองในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะต้องห่วงเราแน่นอนก็เดี๋ยวยิ่งคนมีญาติมากเนี่ยนะเดี๋ยวก็อะไรล่ะของฝ่ายพ่อเดี๋ยวก็อะไรล่ะเดี๋ยวของฝ่ายแม่ญาติทั้งของฝ่ายพ่อญาติทั้งของฝ่ายแม่ยิ่งมีอีกโขลงหนึ่งเยอะมากอีกพ่อนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่แม่นี่เป็นคนลูกคนที่เท่าไหร่ลูกคนนั้นของคนนี้ต่อเนื่องกันมาแล้วก็จะถามว่าแล้วคนนี้เป็นยังไงยังไม่แต่งงานอีกเหรออายุเท่าไหร่แล้วหาไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันช่วยหาไหมต่อกันไปแล้วต่อกันไปเนี่ยทั้งญาติฝ่ายในและญาติฝ่ายนอกนี่บางคนนี่ก็ญาติเยอะมากทุกฝั่งเยอะมากในขณะนี้แล้วก็คงจะมีจำนวนที่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่กันอันนี้เป็นธรรมดาของญาตินะญาติก็อยากจะให้ญาติเนี่ยมีความสุขในความสุขที่จะเป็นค่านิยมกันมาตั้งนานแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าอะไรเงินทองเอาทำงานอะไรที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็จะถามยศตำแหน่งเอาแล้วทำงานเป็นข้าราชการยศอะไรแล้วเป็นทหารยศอะไรแล้วมีตำแหน่งอะไรมีหน้าที่แบบไหนนี่เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องเงินทองด้วยเรื่องยศตำแหน่งด้วยเราก็ยังเรื่องชีวิตในความเป็นคู่ครองด้วยเอาแล้วแต่งงานหรือยังนี่มักจะในเรื่องนี้สามเรื่องนี้ไม่เกินหรอกไม่เรื่องนี้ก็เรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนั้นก็คลุกกันไปจนเต็มที่แล้วก็กลับมาเรื่องนี้อีกนี่แต่งงานแล้วมีลูกไหมมีลูกกี่คนแล้วแล้วมีหลานหรือยังนี่นั่นคือเป็นลักษณะความสุขเป็นในทางกามที่ว่าจะตามกันอยู่เสมอลองคิดดูสมมติว่าแต่เขาถามเราแล้วเนี่ยเราก็มีเงินเดือนพอมีพอกินพอใช้ทำงานไปได้ยศตำแหน่งเราก็มีพออยู่พอกินไม่มีปัญหาแต่พอถึงบอกเรื่องคู่ครองเนี่ยหรือไม่มีผัวยังไม่มีลูกเขาก็จะมาคิดว่าโอ้ชีวิตคุณคงไม่มีความสุขอย่างถ้าเปรียบเทียบนะว่าคนที่มีเงินน้อย มียศตำแหน่งน้อยแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยโอ้มันจะไปหาความสุขได้ยังไงตำรวจเข้าใจนะคือถ้าคุณข้างนอกก็มองเนี่ยคนข้างนอกนี่คือหมายถึงคนที่ยังเขายังชุ่มอยู่ในกามเนี่ยเขาได้รับความสุขจากกามเนี่ยพอเขาเห็นคนที่เขาไม่ได้มีกามสุขไม่ได้มีวัตถุกามมากเนี่ยในความที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกให้ได้ถึงความที่จะมีกามสุขเนี่ยเขาก็จะแบบเสียใจกับเราเสียใจกับเราว่าโอ้ทำไมมีน้อยทำไมไม่มีทำไมเราจะมีความสุขยังไงถ้าอุตส่าห์จะหวังความดีความงามให้กับชีวิตของเธอแต่ว่าเธอนั้นไม่มีไอ้ความที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟังนะนี่ก็เราพูดกันไปในประเด็นที่หนึ่งแล้วคุณต้องมีความมั่นใจกันนะว่าชีวิตฉันนี่จะไม่ได้หาความสุขในทางกามแล้วนะเพราะนั้นวัตถุกามจะมากหรือน้อยนี่ไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่ากิเลสกามก็มันน้อยแล้วอยู่ข้างในเนี่ยน้อยนี่ก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าไม่ใช่ว่าเรานึกคิดเอาเองนะนึกคิดเอาเองว่าเออมันฉันก็มีโมหะอ่ะแต่มีโมหะคิดว่าฉันมีกามกิเลสน้อยแต่จริงๆบางทีมันมีมากอยู่มันซ่อนอยู่มันเหนียวอยู่มันเหนื่อยอยู่ต้องค่อยๆกำจัดมันออกทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆในกัมมะในการนั่งสมาธินี่แหละอันนี้สำคัญทีนี้ก็มาเน้นถึงประเด็นที่ว่าถ้าคนอื่นเขามีความเป็นห่วงเราว่าทำไมเรามีวัตถุกามน้อยเราจะมีความสุขหรือในข้อนี้แหละที่เราต้องแสดงให้เห็นถึงทุกฝั่งว่าชีวิตของคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขได้คือในข้อที่สองชีวิตของคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขได้ความสุขที่ไม่ได้ต้องว่ามีสามีมีลูกแบบที่เขาจะคิดนึกกันแล้วเราจะแสดงให้เขาเห็นได้ยังไงว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันมีความสุขนะมีความสุขที่ไม่ได้เนื่องด้วยกามมันได้หนึ่งด้วยวัตถุกามคนที่มีวัตถุกามจะน้อยหรือจะมากถ้ามีกิเลสกามอยู่ในภายในเนี่ยมันไม่มีทางเป็นสุขได้ชายุมีวัตถุกามมากก็จะมีสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเงินทองชื่อเสียงพี่น้องเรื่องสวนไร่นาบุตรภรรยาเอามีไปแต่ถ้ายังมีกามอยู่ในใจมากเนี่ยมันนอนเตียงนุ่มๆนอนเบียดบุตรนอนกับครอบครัวเตียงคิดเรื่องกามอยู่เนี่ยว่าจะต้องไปทำอันนี้ต้องไปทำอันนั้นมันนอนไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขแต่ว่าในความที่อยู่ในจิตใจของเรานี่นะเราจะนำออกมายังไงให้พี่น้องของเราเนี่ยเขาได้เห็นแล้วเขาจะได้สบายใจว่าโอ้คนนี้อยู่คนเดียวได้เขาก็มีความสุขดีชีวิตเขาก็ดีจุดนี้แหละที่ว่ามันจะมีความผิดแปลกแตกต่างกันอยู่อย่างบางคนที่ไปวัดปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยเนี่ยบางทีบางครั้งมีพฤติกรรมแปลกๆกลับไปที่บ้านนี่นะเช่นว่าจะแบบนั่งหลับตาคนเดียวไม่สุงสิงกับใครคนที่บ้านก็จะเริ่มงงละเอาว่าแม่นี่ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดกลับมานี่ก็ไม่พูดอะไรกับใครพูดน้อยลงอยู่คนเดียวหลับตายิ้มเพี้ยนไปหรือเปล่าเงี้ยนะหรือว่าแบบหลุดโลกไปแล้วเนี่ยที่ว่าเหนือโลกนี่กลายเป็นหลุดโลกไปอีกแบบหนึ่งนี่หรือในอีกทางหนึ่งก็แบบว่าเออทำไมใช้ภาษาแบบแปลกๆขึ้นพูดแปลกๆขึ้นพูดเป็นห่วงเป็นใยบางทีเจ้ากี้เจ้าการเกินเหตุบางทีบางคนไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเป็นคิดมากมากเรื่องไปในทางนั้นทางนี้ไปเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้บางทีไปอาจจะกลัวว่าเขาถูกหลอกกลับมาด้วยซ้ำญาติมิตรพี่น้องเนี่ยบางทีเข้าใจไปอย่างนั้นตอนนี้ทั้งนั้นระหว่างเรากำลังพูดถึงในการปฏิบัติในแนวทางความคิดที่มันจะถูกต้องนะเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าบอกว่าถูกหลอกหรือปฏิบัติในทางที่ไม่ดีไม่ชอบนั้นเรายกไว้เรายังไม่ต้องพูดถึงในประเด็นนี้ประเด็นนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่ว่าเอาถ้าเราจะหลีกออกจากกามแล้วเราหลีกออกแล้วตัดสินใจแล้วทำในจิตในใจของเราให้ดีแล้วลดกามกิเลสในใจของเราให้ได้มากขึ้นแล้วจะอยู่ปกติในครอบครัวนี่แล้วแบบญาติมิตรพี่น้องบางทีก็เป็นห่วงเป็นใย เราจะแสดงออกถึงความที่เราอยู่ปกติเป็นสุขดีได้เนี่ยทุกฝั่งก็จะดูรู้ได้ที่ไหนล่ะเขาก็ดูรู้ได้ที่เสียงที่ผ่านทางหูภาพที่ผ่านทางตากลิ่นที่ผ่านทางจมูกเวลาเราจะแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกได้ทางไหนล่ะเราก็แสดงออกได้ทางกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารมโนสังขารใช่อยู่เราแบบจิตใจดีสบายละไม่ได้คิดนึกไปในทางการจิตใจมีความนุ่มเย็นบางทีคนอื่นเขาไม่เห็นเห็นไม่ได้อาจจะรับรู้ได้อยู่แต่ว่าเห็นไม่ได้นี่การพูดจาตรงนี้จึงมีความสำคัญหวังเพราะว่าใช่อยู่เวลาที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเดือดเรือนเนี่ยไม่ต้องไปคลุกคลีกับพี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงเนี่ยมันไม่ต้องไปตอบคำถามเขาไงอยู่วัดอยู่ออกจากเรือนแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องไปคลุกคลีกับญาติอีกแต่ว่าไอ้การที่เรายังอยู่ครองเรือนอยู่แต่ว่าไม่มีสามีเนี่ยมันก็ยังอยู่ครึ่งตัวเอาพูดก็พูดยังคลุกคลีกับด้วยญาติมิตรพี่น้องเขาไปไหนบางทีก็ต้องชวนกันไปชวนกันไปแล้วก็ต้องได้ติดต่อสื่อสารได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบตรงนี้แหละการพูดจาคือวจีสังขารการกระทำทางกายคือกายสังขารคนที่มีมโนสังขารอย่างดีเนี่ยก็จะต้องสามารถปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาออกมาในลักษณะที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้แปลกไปคนนี้ไม่ได้หลุดโลกไปคนนี้ไม่ได้เพี้ยนไปก็จะนั้นเพราะว่าวิสัยของคนที่เสพกามเนี่ยโดยปกติแล้วพอเห็นคนไม่เสพเขาก็จะไปพวกที่ไม่เสพเนี่ยมันประหลาดสิ่งเขากินข้าวเย็นกันโอ้ยนี่ทำไมมาไม่กินเขาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่เขาแต่งตัวกันสวยๆเอาไอ้นี่ทำไมมันแต่งตัวสมช่อชีวิตมันมีความสุขหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อเคยบอกไว้ทุกฝั่งตั้งเคยบอกไว้บอกว่าปลาเนี่ยอยู่ในน้ำนี่ถ้ามันไม่ว่ายน้ำมันก็คือปลาตายข้อมูลนี้ก็คือเอามาจากหลวงวิจิตรภัทรการนี่แหละท่านกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่ว่าไปตรวจราชการทางจังหวัดในลุ่มน้ำโขงจากจังหวัดอุบลขึ้นไปทางถึงหนองคายนู่นเลยเนี่ยจังหวัดที่อยู่นครพนมก็สังเกตเห็นว่าคนเขาจับปลาเนี่ยทำไมเขาถึงเอากระชอนปลาเนี่ยไล่ไปตามกระแสน้ำพอเอากระชอนปลาไล่ไปตามกระแสน้ำจะไปจับปลาได้ไงก็มีความคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าในปลามันก็จะต้องไหลไปตามน้ำใช่ไหมการที่เราจะเอากระชอนเนี่ยจับปลาได้มันก็ต้องทวนกระแสน้ำสิทวนไปมันถึงจะได้ปลาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออแถวนี้เขาคุณหมอนี่คงจะจับปลาไม่เป็นแต่ว่าไปถึงหนองคายถึงหนองคายก็เห็นอีกเอ้าคนนี้ก็ทำเหมือนเดิมเฮ้ยไม่น่าใช่ว่าเขาจะโง่นะเฮ้ยหรือว่าเราเข้าใจไม่ถูกก็เลยถามคนที่เขาจับปลาเนี่ยว่าทำไมเอากระชอนกระชอนไปตามกระแสน้ำหรือไม่ใช่ว่าต้องทวนกระแสน้ำไปหรือก็บอกอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเอากระปลาเนี่ยมันว่ายทวนน้ำเพราะว่าถ้ามันไม่ว่ายทวนน้ำมันตามน้ำไปเนี่ยมันก็ไปออกทะเลกันหมดนั่นแหละแล้วอาหารเนี่ยมันก็มาตามน้ำปลามันจะได้อาหารเนี่ยมันก็จะต้องว่ายทวนน้ำพอมันว่ายตัวน้ำเราจะจับปลาเนี่ยเราก็ต้องเอากระชอนของเราเนี่ยตามน้ำไปไม่ได้ทวนกระแสน้ำอันนี้ทำให้ท่านมีความเข้าใจว่าโอ้ปลาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาตายถ้าปลาตายสิมันก็ตามกระแสน้ำแต่ถ้าปลาเป็นสิมันถึงจะว่ายอยู่ว่ายตัดกระแสบ้างทวนกระแสบ้างมันถึงจะอยู่บริเวณนั้นได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกฝั่งเรายังมีการคลองเรือนอยู่ครึ่งตัวเนี่ยนะคือครึ่งตัวที่ว่าเราไม่มีสามีเอาเน้นปลดภาระลงละหรือมีสามีแต่ไม่มีลูกเอาก็ปลดภาระลงแล้วไม่มีลูกด้วยไม่มีสามีด้วยแต่มันยังมีญาติมิตรพี่น้องพ่อแม่นี่เรายังไม่ได้โกนผมบวชเนี่ยนะยังไม่ได้ว่ามาอยู่ป่าอยู่วัดอยู่อะไรเลยเนี่ยความที่ต้องก็ยังมีคลองเรือนอยู่ครึ่งตัวเนี่ย ็ต้องทำหน้าที่ในการครองเรือนนี้มันถูกต้องถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยพ่อแม่คุณทำหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ได้ไหมในเรื่องที่ต้องหกถ้ามีญาติพี่น้องญาติพี่น้องนี่คือหมายถึงเพื่อนฝูงนี่แหละเพื่อนฝูงมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตจะอยู่ในหมวดเดียวกันเลยเรากล่าวคำที่ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันได้ไหมพูดจาในลักษณะที่ไม่ได้หลุดโลกแต่พูดจาในลักษณะที่ให้มีความบันเทิงใจกันให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันอยู่ในศีลในธรรมพูดไปนี่ก็ไม่ได้ต้องปรารภเรื่องกามแต่ว่าปรารภเรื่องคุณธรรมความดีความห่วงใยความรักใคร่เมตตาไปไหนบางทีก็ซื้อของมาฝากกันทำอาหารให้กันกินมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวพอเขาเห็นว่าเอ้ยชีวิตของเราก็มีความสุขนะหน้าที่ของเราก็รักษาได้เนี่ยความเป็นห่วงเป็นใยในข้อนี้มันก็จะลดลงความเป็นห่วงเป็นใยในลักษณะที่ว่าจะให้เรามีความสุขเราคิดว่าคุณไม่มีผัวไม่มีลูกอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขยังไงแต่ถ้าเราแสดงออกให้เห็นถึงความที่ชีวิตของเราก็มีความสุขได้อันนี้ก็จะดีทั้งฝั่งก็จะได้รับการรักษาจะไม่ได้ต้องถูกกวนมากถูกพูดใส่ให้มากแต่เพราะว่าเราแสดงออกถึงความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราเป็นการปรุงแต่งทางกายเป็นการปรุงแต่งทางวาจาออกมาให้ดีออกมาดีแล้วยังเป็นตัวช่วยที่จะรักษาสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวไม่เป็นตัวประหลาดแต่ว่าเป็นตัวที่จะประสานไอ้คำถามที่ว่าเป็นคนดีจิตใจดีคิดดีแต่ทำไมไม่มีผัวเนี่ยมันจะลดลงคำถามความข้องใจวิจิกิจฉาจะน้อยลงหวังทำไมวิจิกิจฉาของในจิตใจเขาถึงลดลงได้เพราะว่าความดีที่เรามีไงหวังจิตใจของเราที่ดีแผ่เมตตาไปพูดดีๆไปกระทำดีๆให้มีการปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจที่ดีความกังขาสงสัยวิจิกิจฉาในบุคคลรอบข้างเนี่ยก็ลดลงไปคือไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่ข้องใจกันไม่เคลือบแคลงให้กันถ้าเราเปรียบเทียบตรงฝั่งในทางตรงข้ามเนี่ยนะคนที่แบบอยู่ครองเรือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเลยเนี่ยพี่น้องอะญาติเอาพ่อแม่เอาลูกเอาแม่แล้วก็บอกว่าไม่ได้พูดดีให้กันเคลือบแคลงกันระแวงกันพูดดีๆกันก็นี่จะมาหวังอะไรในวันนี้หรือจะทำนี่เพื่อที่ต้องการเสแสร้งอย่างนั้นใช่หรือไม่นี่โอ้ยแบบอยู่ครองเรือนแต่ก็เผากันเคี้ยวกินกันมันไม่มีความสุขเลยทุกฝั่งไม่มีความสุขเลยเลยคิดว่าฉันจะแยกไปอยู่คนเดียวแยกไปอยู่คนเดียวเวลาได้เจอกันเนี่ยมันก็ต้องได้มีปัญหากันนี่นะมันไม่ดีนะในทางตรงข้ามเราเทียบเคียงกลับมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องมีครอบครัวในลักษณะที่ว่ามีสามีมีลูกแต่ว่าญาติมิตรพี่น้องที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยเรารักษาให้ดีด้วยคุณธรรมต่างๆซื้อของมาฝากให้บ้างอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีแน่นอนเป็นทานพูดดีๆให้กันบ้างนี่เป็นคุณธรรมที่ดีแน่นอนเป็นปิยวาจาชักชวนกันไปในทางที่ดีที่มันไม่ใช่เป็นอบายมุขที่มันไม่ใช่เป็นไปในทางที่ให้เพลิดเพลินเคลิ้มแต่เป็นทางที่ว่าจะหลุดออกให้เป็นทางที่ให้เกิดความสงบในภายในไม่ได้เป็นตัวประหลาดของครอบครัวแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยประสานคอยจะนำความดีคอยจะนำความนุ่มนวลให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้นี่แค่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็คิดว่าใช้ความสามารถมากแล้วนะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าฉันจะครองเรือนครองเรือนมีผัวมีลูกคุณต้องยิ่งใช้ความสามารถมากกว่านี้มากๆด้วยซ้ำนะที่ว่าจะรักษาครอบครัวของเราให้ดีเนี่ยความสามารถตรงนี้ก็คือความดีของเรานั่นเองความดีของเราเนี่ยจะลดลงแน่นอนแต่เบอร์เรามีกามอยู่ชุ่มอย่างมากมีการอยู่ชุ่มอย่างมากมันไปผิดศีลมันจะมีเมตตากันก็ไม่มีแล้วก็ทิ่มแทงประหลาดประหลาดกันด้วยหอกคือปาก เอาเราให้ลดกามลงลดกามลงมีความดีมากขึ้นมีเมตตาทางกายวาจาใจก็รู้สึกได้แน่นอนทุกฝั่งคำถามนี้ลดลงไปวิจิกิจฉาลดลงไปความเคลือบแคลงลดลงไปนี่ครอบครัวเราก็มีความสุขครึ่งตัวละไอ้ครึ่งตัวที่ว่าเราจะหลีกออกจากกามมาจะเข้ามาสู่ในทางธรรมนี่ก็สบายละมาได้เต็มที่ละปลดปลาละลงได้มากละไม่ได้จะเป็นภาระของครอบครัวละเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ละอยู่เป็นโสดนี่แหละเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ไม่เป็นภาระได้ทำความดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวญาติมีพี่น้องของเราได้ในประการที่3ด้วยฝังเราต้องมีกัลยาณมิตรให้ดีเพราะว่าในเมื่อเราไม่มีสามีไม่มีลูกเนี่ยคือบางคนมีลูกเนี่ยคิดว่าปรารถนาว่าลูกมันจะมาเลี้ยงเราตอนแก่หรือว่าถ้าเราตายไปมันก็จะทำศพทำอะไรให้เนี่ยนะอันนี้คิดผ่านมาตั้งแต่แรกแล้วว่าบางทีลูกก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะตายก่อนพ่อแม่ด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยซ้ำอาจจะเอาเราไปใส่ไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องเป็นเลี้ยงคนชราสิเนาะเราก็เอาไปใส่ไว้ในสถานเลี้ยงคนชราด้วยซ้ำบางทีเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวลูกเต่าบางทีมันเป็นอย่างนี้ยิ่งถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของกามมากเนี่ยเลี้ยงโดยโทรศัพท์มือถือเลี้ยงด้วยเงินส่งไปให้ตายายเลี้ยงหรือว่าให้คุณครูเลี้ยงเลี้ยงได้ไม่ดีมีปัญหาในชีวิตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกอีกนั่นยกภาระนี้ออกไปเลยไม่ต้องมีครอบครัวแล้วผ่านการตัดสินใจนี้มาตั้งแต่ในประการที่หนึ่งแต่ว่าญาติเนี่ยบางทีมันสละกันไม่ได้สายเลือดเนี่ยมันยังต่อกันอยู่เกิดมาแล้วจะทำยังไงเราก็พูดไปแล้วในประการที่สองทีนี้ในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันทุกฝั่งมันต้องมีแน่นอนญาติบางทีก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในประการที่สามนั้นก็คือจึงต้องมีกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรนั้นก็คือมิตรที่ดีนั่นเองมิตรที่ดีเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆทุกฝั่งบางทีมันก็เป็นคนเทียมมิตรแอบแฝงมาแอบแฝงมาพูดให้เราดีๆคือคนที่ว่าจะแอบแฝงมายังไงเขาจะพูดดีมากแน่นอนพูดรื่นหูแน่นอนพูดแล้วให้เราสบายใจแน่นอนอันนี้เป็นธรรมดาแอบแฝงมาละเป็นคนเทียมมิตรแต่มาเนี่ยก็จะมาฉกฉวยประโยชน์บ้างหรือมาคิดว่าผู้หญิงคนนี้รวยด้วยสวยด้วยเก่งด้วยจิตใจดีด้วยแต่ไม่มีผัวแฮฉันว่าจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้หญิงคนนี้สักหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันดีก็แอบแฝงมาในรูปแบบนี้เราจะดูคนที่มันจะดีคือเป็นกัลยาณมิตรกับคนจะดูคนที่มันเป็นบาปเนี่ยคือเป็นปาปมิตรเนี่ยดูได้ด้วยในคุณธรรม4ข้อต่อไปนี้ท่านฟังคือ1คุณต้องมีศีลศีลเนี่ยท่านฟังบางทีมันเฟคกันได้บางทีมันตอแหลทำดูให้ดีๆเฉพาะต่อหน้าได้ศีลเนี่ยก็ต้องดูกันยาวๆดูกันในที่ลับดูกันในที่แจ้งดูเวลาอยู่คนเดียวดูเวลาอยู่กับหมู่เพื่อนมีศีลไหมศีลนี่รวมถึงเรื่องวาจาที่มันจะพูดดีด้วยนะอยู่ต่อหน้าพูดดีอยู่รอบหลังตอแหลอยู่กับเพื่อนพูดอีกอย่างหนึ่งอยู่กับคนหมู่มากพูดอีกแบบหนึ่งนี้เราก็ต้องดูเรื่องวาจาขยายไปในเรื่องของศีลด้วย2คือศรัทธาทุกฝั่งศรัทธานี่หมายถึงศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในธรรมะศรัทธานี่ไม่ใช่ว่างมงายนะบางทีบางคนก็บอกว่ามีศรัทธามีศรัทธาแต่ว่างมงายเอาแต่อ้อนวอนขอร้องมีศีลปัตตปรมาสมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องไอ้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนี่คือศรัทธามันไม่เต็มศรัทธามันยังมีที่หย่อนอยู่เราก็ต้องดูที่ศรัทธาในข้อที่สองนี้ในข้อที่สามก็ดูเรื่องของจาคะคือการให้การบริจาคการให้การบริจาคในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่มีการสละออกอยู่เป็นนิดคือจำนวนมากน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นในที่นี้เพราะว่าบางคนมีมากก็ให้มากได้บางคนมีน้อยจะให้มากมันก็ไม่ได้แต่ว่าจิตใจที่ว่ามีจาคะเนี่ยคือสำคัญ จิตใจที่ยินดีในการสละควรแต่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานตรงกันข้ามกันในจุดนี้ก็คือแบบตรณีเหนียวแน่นเขียมเอาไว้หนืดเอาไว้คือการที่เขียมเนี่ยก็หมายความว่าบางทีก็ต้องรู้จักทำงบประมาณแจกจ่ายให้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้ามีแล้วงบประมาณก็ไม่ทำอัตเก็บอย่างเดียวอันนี้เนี่ยมันคือไม่ดีคือไม่มีจาคะก็ต้องดูในข้อที่3คือต้องมีจาคะด้วยในข้อที่4ทั้งฝั่งคือดูเรื่องของปัญญาเราจะมีกัลยาณมิตรคบเพื่อนดีเนี่ยต้องดูว่าเขามีปัญญาด้วยไหมมีปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าใจสิ่งต่างๆได้ถูกต้องในชีวิตเข้าใจนี่หมายถึงรู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความรู้ที่อะไรดีอะไรชั่วความรู้นั้นคือสัมมาทิฏฐิในข้อที่2เรื่องของปัญญานั้นก็คือจะต้องมีปัญญาในการที่จะรู้จักปล่อยวางเจอเรื่องที่มันไม่น่าพอใจเนี่ยคนนี้มันจี๊ดอยู่เรื่อยไหมปุ่นวายไม่สงบแสดงว่าเขายังไม่รู้จักมีปัญญาที่ถูกต้องในการที่จะปล่อยวางได้คนที่มีปัญญาต่ำกว่าเราเนี่ยจะดึงเราลงตามได้แต่ใครก็ตามที่มีปัญญาสูงโอ้สามารถพิจารณาวิเคราะห์ได้อย่างดีมีศรัทธามากมีจาคะจิตใจที่ตั้งไว้อย่างดีมีศีลก็ดีไม่ใช่แค่ศีล5ดีศีล8เนี่ยถ้าเขามีศีลศรัทธาจาคะปัญญามากกว่าเราเนี่ยนะโอ้คบหาเป็นเพื่อนเลยท่านฟังดีมากดีมากโทรไปหาบ่อยๆไปมาหาสู่กันไปในครอบครัวเขาเชิญเข้ามาในครอบครัวเราทำความรู้จักคุ้นเคยกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิงอายุมากหรืออายุน้อยดูที่ตรงนี้นะอันนี้สำคัญยิ่งถ้ามีหลายคนนี่ยิ่งดีท่านฟังยิ่งมีหลายคนยิ่งดีทีนี้คนเราเนี่ยคือชีวิตของคนมันเป็นกระแสท่านฟังกระแสของเสียงที่ผ่านมาทางหูกระแสของภาพผ่านมาทางตากระแสของเรื่องเวลาคนเราบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าได้เคยพูดอยู่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทบ้างที่มาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงตามใจท่านบ้างเนี่ยว่าบางทีคนเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีอาสวะฐานิยธรรมคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเขามีจุดนี้มากขึ้นทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปมีอาสวะมีกิเลสมากขึ้นมีกิเลสมากขึ้นบางทีศรัทธาตกจาคะตกปัญญาต่ำต้อยศีลเสียหายเราต้องคอยเตือนเพื่อนนะแต่เขาตั้งอยู่ในความประมาทแบบนี้ต้องเตือนกันถ้าเตือนกันแล้วไม่รู้เรื่อง2ครั้ง3ครั้งช่วยรักษากันแล้วไม่ได้เนี่ยกลายเป็นปาปมิตรคือมิตรชั่วไปก็ต้องตีตัวออกห่างตีตัวออกห่างนี่คือหมายถึงเลิกคบนั่นแหละเตือนกันแล้วไม่ฟังเอาพยายามรักษากันในเรื่องราวแบบต่างๆเพราะการที่คบคนที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาต่ำกว่าในทุกฝั่งวันนี้ก็ทำให้คุณธรรมของเราเนี่ยมันลดถอยลงไปด้วยแต่ว่าถ้าเราจะมีความอนุเคราะห์เขามีความกรุณาเขาเมตตาเขาเราช่วยรักษาได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือรักษามิตรผู้ประมาทรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทเนี่ยเราก็ช่วยในจุดนี้คือไม่ใช่ว่าพอเขาเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีเราทิ้งเขาเลยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลซะก่อนนะในระดับหนึ่งตามหน้าที่ของมิตรให้ถูกต้องแล้วก็ใน3ประเด็นตั้งหวังที่ว่าสำหรับคนที่คิดว่าฉันจะอยู่ครองเรือนเป็นโสดละฉันจะอยู่เป็นโสดแล้วแต่ว่าญาติมิตรพี่น้องนี่ก็พูดให้กันเหลือเกินอาจจะไม่ได้พูดแต่รู้นะว่าเขาคิดอย่างเงี้ยเราจะดำเนินชีวิตของเรา3ประเด็นนะทบทวนซ้ำกันอีกนิดนึงทุกฝั่ง1ในเรื่องของกามคุณต้องระวังมันอยู่ในจิตของเรานี่แหละมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเมถุนธรรมคนคู่เท่านั้นมันยังเรื่องอื่นๆด้วยจะไม่ให้จิตใจของเรามันคืบคลานไปในทางกามระวังในเรื่องอื่นต่างๆให้ดีพยายามคิดนึกตรีตรึกมาในทางหลีกออกจากการทำสมาธิให้มากอยากแยะระหว่างวัตถุกามกับกิเลสกามไม่ได้นี่คือในข้อที่1พอมีความมั่นใจดีในประการที่2เรื่องญาติมิตรพี่น้องเราจะรักษาเขาให้ดีได้โดยการที่มีการคิดการพูดการกระทำปรุงแต่งออกไปทางกายวาจาใจให้มันดีเป็นไปในทางกุศล ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในความเป็นลูกในความเป็นญาติมิตรพี่น้องรักษาเขาด้วยรักษาตัวเราด้วยรักษาด้วยความมีรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนไม่พูดติ่มแทงกันรักษาด้วยเป็นตัวประสานครอบครัวให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเขาก็ไม่ห่วงเราสบายใจแล้วความที่จะมามีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงว่าทำไมไม่มีผัวคำถามนี้เดี๋ยวมันลดไปเองค่อยดับไปเองที่เกิดในข้อที่สองในข้อที่สามสำคัญเลยคือเรื่องกัลยาณมิตรอันนี้ต้องมีจะดูรู้ได้ไงว่าใครเป็นกัลยาณมิตรดูที่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาบางคนก็เฟกเอาก็ต้องระวังดูกันดูให้ลึกๆอย่าดูแค่ผิวเผินดูกันให้ลึกดูกันให้นานเรามีองค์ประกอบ3อย่างเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังชีวิตของเราเนี่ยดีมากแน่นอนเปรียบเทียบกับคนที่มีภรรยามีสามีมีลูกถ้าไม่มีองค์ประกอบ3อย่างนี้โอ้โหมีก็เหมือนไม่มีมีก็เป็นภาระมีก็เศร้าใจมีก็ทุกข์หนักสู้ไม่มีครอบครัวแต่ว่ามีคุณธรรมในทั้ง3ประเด็นเนี่ยลดเรื่องของกามรักษาครอบครัวให้ดีและมีกัลยาณมิตรในชีวิตของเรานี่ราบรื่นเลยตั้มฟังมีภาระน้อยสามารถทำกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ได้ทำมรรคผลนิพพานให้มันแจ้งได้เลยนะไปในตามทางมรรค8มีนิพพานเป็นที่สุดจบไทยแต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุ่นในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาทำการพูดคุยอภิปรายว่าเราจะนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกปรับสมการนี้ให้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของหญิงโสดในสัปดาห์อื่นๆต่อๆไปในช่วงวันจันทร์ก็จะนำประเด็นแบบนี้แหละทุกฟังเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการทำงานบ้างเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอื่นต่างๆบ้างมาพูดคุยกันในสัปดาห์ต่อๆไปโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เจริญพร